zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Rząd uruchomi specjalne wsparcie dla osób poszkodowanych w pożarze bloków w Ząbkach. Na początek informacje ze zwołanego pilnie spotkania u premiera. Po pożarze w Ząbkach policjanci pilnują mieszkania, strażacy sprawdzają pogorzelisko. Stan bloków ma ocenić nadzór budowlany. Zgasło światło w czeskiej Pradze. Po prawej stronie miasta nie działają tramwaje, metro, a nawet bankomaty. Będzie rządowe wsparcie dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców podwarszawskich Ząbek. Wieczorem doszło tam do ogromnego pożaru. Ogień strawił ponad 200 mieszkań, a bez dachu nad głową zostało 500 mieszkańców. W kancelarii premiera odbyło się w tej sprawie pilne spotkanie Donalda Tuska ze służbami. Po naradzie z mediami spotkał się rzecznik z rządu, a co dokładnie przekazał, to wie Agnieszka Drążkiewicz. Rzecznik przekazał nam, dziennikarzom, to, że szef rządu odebrał pełną informację o tym, co stało się wczoraj w podwarszawskich Ząbkach. Donald Tusk po wysłuchaniu sprawozdania zdecydował, że poszkodowani oprócz 8 000 złotych tej doraźnej pomocy od wojewody dostaną również od państwa dodatkowe wsparcie finansowe. Każdy, kto został poszkodowany w tym pożarze, będzie mu udzielona pomoc. Nie zostanie zostawiony bez pomocy. Oczywiście konkretne informacje o tym, jak ta pomoc będzie wyglądała, no, mogą być określone dopiero po oszacowaniu wszelkich skutków. Tak mówił Adam Szłapka. W drodze na miejsce pożaru są, albo nawet już powinni zaraz tam być, minister Tomasz Siemoniak, szef MSWiA oraz szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Rzecznik rządu przekazał nam również to, że ta pilna narada była okazją do omówienia dwóch innych pożarów, do jakich doszło w ostatnich dniach w Warszawie. Chodzi oczywiście o pożar w metrze na stacji Racławicka, a także o podobne zdarzenie na warszawskim Grochowie, gdzie z kolei zapaliła się duża stacja transformatorowa. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Tak mówił rzecznik rządu, pytany przez nas dziennikarzy o potencjalne scenariusze tych obu pożarów. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Spalone bloki w Ząbkach są teraz sprawdzane przez policjantów i strażaków. Łącznie jest tam około 140 funkcjonariuszy tych służb. Zapewniamy możliwość funkcjonowania Państwowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. To wszystko po to, żebyśmy mogli przejść wkrótce do czynności procesowych związanych z oględzinami miejsca zdarzenia. Mówił Dariusz Walichnowski z policji. Funkcjonariusze pilnują też ewakuowanych mieszkań, aby nikt ich nie okradł. Mieszkańcy będą mogli wejść do domów najwcześniej za kilka dni. Prokurator generalny wysłał wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na uchylenie immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Wniosek dotyczy działalności podkomisji smoleńskiej, na której czele stał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura w Świnoujściu prowadzi śledztwo dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów przez samozwańczych obrońców granicy z Niemcami. Pod koniec czerwca przy przejściu Świnoujście-Albek funkcjonariusze usiłowali wylegitymować grupę protestujących i wtedy usłyszeli wezwiska. Zostały zabezpieczone nagrania ogólnodostępne w internecie, jak też nagrania innych osób, które były na miejscu zdarzenia. Materiał wideo został poddany oględzinom. Na nagraniach słychać i widać, jak w kierunku policjantów padają słowa wulgarne i obelżywe. To Julia Szozda z prokuratury. Za znieważenie policjanta grozi do 2, a za naruszenie jego nietykalności cielesnej do 3 lat więzienia. Zgasło światło w czeskiej Pradze. W prawobrzeżnej części miasta nie ma prądu. Stanęły tramwaje, metro i trolejbusy, nie działają bankomaty, a strażacy uwalniają osoby uwięzione w windach. Wiadomo, że doszło do awarii rozdzielni, ale przyczyny tego nie są znane. Awaria dotknęła także kilka miejscowości w pobliżu Pragi. Media przypominają, że podobne blackouty już się zdarzały. Po eksplozji na stacji benzynowej w Rzymie w dzielnicy Prenestino rannych jest 21 osób. Uszkodzone zostały też okoliczne budynki. Ludzie opowiadają, że po eksplozji na ziemię spadł deszcz potłuczonych szyb. Najnowsze informacje o porannym wybuchu we Włoszech ma Urszula Rzepczak. W chwili eksplozji na miejscu byli przedstawiciele służb sanitarnych, ratowniczych i porządkowych. Przyjechali po wypadku samochodu ciężarowego, który uderzył w rurociąg obok stacji benzynowej. Wcześniej mieszkańcy zgłaszali silny zapach gazu. Według szefa Straży Pożarnej regionu Latium, Ennia Aquilina, to była eksplozja spowodowana awarią systemu gazowego i wyciekiem gazu, którą można porównać z wybuchem bomby. Do szpitali trafiło 21 osób, życiu żadnej nie zagraża niebezpieczeństwo, ale w stanie ciężkim jest osoba wydobyta z płonącego samochodu. Inne źródła mówią nawet o 35 rannych.

Desire, Ghost. Myślę, że to jest właściwa piosenka na właściwym miejscu. Desire and Johnny Jewel, czyli utwór Ghost od mistrzów i duetu, który potrafi robić klimat. Italian Do Is Better to jest właściwa wytwórnia, jeżeli tylko ktoś pragnie tego typu dźwięków. A my teraz zmierzamy tropem, no myślę, że także pięknych dźwięków, ale także pięknej historii. Z nami już Jolanta Rejs. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pięknych historii, ponieważ będąc ostatnio w Tarnowie i wybierając artystów, artystki i prace, które są bardzo ważne w regionie, które wybrzmią szczególnie mocno, byłam z osobami, które powiedziały mi: a słyszałaś o otwartych pracowniach na Mazurach? No oczywiście, ponieważ otwarte pracownie rok w rok towarzyszyły festiwalowi Golas w Giżycku. Tegoroczna edycja na razie uśpiona, schowana, ale otwarte pracownie pozostały. Zgadza się. Ja może sprostuję, nie do końca to jest tak, że My działaliśmy, to są w pewien sposób dwa oddzielne działania, natomiast ludzie, którzy to realizują, przeplatają się rzeczywiście. Otwarte pracownie na Mazurach jest realizowane przez Stowarzyszenie Nasze Talki, natomiast GOLAS to są dziewczyny Małgosia Lewczyk, Kaśka Dobrzyn i Ania Zagórska. I każda z tych dziewczyn prowadzi swoją indywidualną pracownię, które biorą udział właśnie w otwartych pracowniach na Mazurach. Więc można powiedzieć, że jest to taka społeczność twórców, artystów, która współpracuje ze sobą i co roku powiększa się. Także w tym roku to jest trzecia edycja. GOLAS również zrealizowało trzy edycje, więc przez to, że właściwie w tym roku mają ten rok przerwy, w przyszłym roku wspólnie ruszymy z czwartą edycją i GOLASA, i otwartych pracowni na Mazurach. To uwaga, data 11-13 lipca jest bardzo ważna. Roztaczajmy teraz tę opowieść. Otwarte pracownie to jest takie spotkanie, które pozwoli nam właściwie na całych Mazurach? W wielu miejscach, 7 powiatów, więc to bardzo można dużo powiedzieć, tak, no, na całych jeziorach. Na całych jeziorach my. I tam pracownie, fantastyczni artyści, artystki, rzemieślniczki, rzemieślnicy, z którymi mamy okazję się spotkać. Opowiedz trochę o całej tej inicjatywie i o tym, z czym się tak naprawdę zmierzymy, czego możemy się nauczyć, czego możemy doświadczyć i czymże są te otwarte pracownie. Otwarte pracownie to przede wszystkim okazja spotkać się bezpośrednio z twórcami, z artystami, z artystkami, rękodzielniczkami i rękodzielnikami w ich prywatnych przestrzeniach, w ich pracowniach. To są często prywatne domy, gdzie część tego domu to jest właśnie wydzielona pracownia. Czasem to są zupełnie indywidualne, oddzielne miejsca albo takie przydomowe galerie. Więc to jest taka wyjątkowa okazja spotkania się z twórcami w ich intymnych przestrzeniach, w których wszystko się dzieje, gdzie tworzą swoje dzieła. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest trzecia edycja, z roku na rok ona się powiększa. Obejmujemy tylko Mazury właśnie z racji tego, że tych wydarzeń takich artystyczno-kulturalnych w ciągu lata jest mnóstwo, ale trochę z innym profilem. Jest tak. Mnóstwo koncertów, takich czysto komercyjnych wydarzeń. Taka potrzeba się zrodziła, żeby ten profil trochę zmienić i wyjść naprzeciw potrzebom turystów czy tych odwiedzających Mazury, którzy raczej wolą unikać tych takich przetartych szlaków turystycznych, które najczęściej właśnie są wokół tych wielkich jezior mazurskich. I to jest możliwość, żeby wejść naprawdę w takie krzaki i knieje mazurskie zupełnie innym szlakiem, jeśli Państwo podążycie szlakiem tych otwartych pracowni, zobaczycie Mazury z zupełnie innej perspektywy. Z tej perspektywy nas, mieszkańców, ale również artystów, którzy wybrali, którzy właśnie często wybierają te miejsca, piękne miejsca jakby głęboko zanurzone w przyrodzie, w naturze. Mamy świetne, takie dwie niesamowite pracownie na obrzeżach Puszczy Boreckiej na przykład. Agnieszka Kruk i Renata Pieczonka, to jest malarstwo, ceramika. Oczywiście są też pracownie nad jeziorami, chociażby moja we wsi Talki. Tu mamy 3 pracownie, także jest ogromna... Ja się zajmuję drzeworytem, fotografią analogową. Jest pracownia Ity Harenzy, rysunku i malarstwa. Jest również pracownia Lesława Miśkiewicza, który zajmuje się grafiką. On co roku przygotowuje specjalnie na otwarte pracownie, przygotowuje właściwie pełnoprawną wystawę. W tym roku zaprezentuje swoje prace związane z grafiką cyfrową. No także jest okazja zobaczyć bardzo różnorodne prace i przede wszystkim ten warsztat, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe w tej całej idei, że można zobaczyć warsztat, materiały i mieć ten bezpośredni kontakt z twórcą. Po prostu móc z nim, z nią rozmawiać i no i właśnie to jest taki pomysł, żeby oswajać w pewien sposób tych odwiedzających ludzi, wizytujących pracownię ze sztuką, trochę w taki inny, nieinstytucjonalny sposób. Otwarte pracownie na Mazurach to jest bardzo popularna wakacyjna destynacja i oczywiście wierzymy też, że entuzjastów otwartych pracowni jest mnóstwo, ponieważ jeżdżąc po Polsce ja wielokrotnie słyszałam o otwartych pracowniach na Mazurach, także przy okazji rozmowy o festiwalu GOLAS, czyli Letniej Giżyckiej Akademii Artystycznej, zawsze otwarte pracownie były wspomniane jako taki fantastyczny wzór, przykład na to, jak spotkać się ze sztuką, z rzemiosłem, porozmawiać, nauczyć się czegoś, ale przede wszystkim ta autentyczność i to, że razem tworzycie pewną wspólnotę, która ma bardzo dużo do zaoferowania. Bardzo wiele miejsc, do tego bardzo różne rzemiosła, bardzo różne dziedziny sztuki. Gdzie możemy znaleźć wszystkie szczegóły? Gdzie taka mapa, którą, bo ja dzierżę teraz w swoich dłoniach, mapę papierową, kocham mapy papierowe, ale być może nie wszyscy mają szansę zdobyć taką mapę. Czy możemy odwołać się do jakiejś strony internetowej na przykład? Tak, jak najbardziej. Ania Trzpil-Zagórska ma nad tym pieczę w tym roku, nad całą prawą graficzną. Również stworzyła dla nas stronę internetową. Adres to jest www.otwartepracownie.com. Zapraszamy tam po wszelkie informacje. Również tam są dane wszystkich naszych pracowni, dane kontaktowe bezpośrednio z każdym artystą, artystką. Niektóre pracownie oferują noclegi, także również zapraszamy do tego, by skorzystać. Warsztaty. I jeszcze, jeśli mogę, to tylko wspomnę, my w bardzo fajny sposób z GOLAS-em się uzupełniamy. GOLAS organizuje warsztaty dla przede wszystkim mieszkańców, a my oferujemy, otwieramy się na wszystkich turystów, nie tylko mieszkańców, ale turystów i wszystkich tych, którzy odwiedzają Mazury, także zapraszamy serdecznie. No to teraz nie zostaje nam nic innego, tylko śledzić. Otwarte pracownie na Mazurach, nie może was tam nie być. 11-13 lipca. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jolanta Rejs była z nami. Gdzie ciebie szukamy? Na Instagramie Jolanta Rejs, na Facebooku Jolanta Rejs, no i oczywiście w otwartych pracowniach. Wspaniale. Otwarte pracownie, a za chwilę bardzo otwarta sytuacja. Sytuacja, która jest no jednym z takich piękniejszych dla mnie radiowych momentów. Za chwilę pojawi się Arkadius i rozmowa także z Marcinem Różycem, kuratorem wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Arkadius, będąc tutaj w Trójce, powiedział, że pamięta świetnie studio Agnieszki Osieckiej i pamięta koncert Kory, na którym tutaj był. Kora jeszcze nie teraz, ale ona jeszcze się pojawi. A teraz dwie inne, bardzo zdolne i fantastyczne damy polskiej piosenki. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Cię brak. przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. A teraz, myślę, że taki moment, na który ja czekałam bardzo, od kiedy zobaczyłam pewną wystawę, to było praktycznie rok temu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Moment, w którym spotykamy się z dwójką fantastycznych mężczyzn, a rozmawiamy w kontekście wystawy Arkadius, Wielkie Namiętności, Konfrontacje. Tę wystawę można jeszcze oglądać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa do 13 lipca, zatem alert. Uwaga, wszyscy, którzy mogą, zmierzają do Łodzi. A ze mną Arkadiusz Waremczuk, czyli Arkadius. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Marcin Różyc, kurator wystawy. To jest też taka wyjątkowa okazja, ponieważ ty, Arkadiuszu, mieszkasz na co dzień w Brazylii. Zatem to jest takie twoje miejsce na ziemi. O tym, mam nadzieję, też porozmawiamy. Ale zacznijmy od początku. Pierwsza, tak duża, przekrojowa wystawa twojej twórczości. Twojej twórczości mówię bez kozery, ponieważ twoja moda, twoje projekty to jest sztuka. Zatem we właściwym miejscu się znalazła. To jest przekrój przez całe twoje życie artystyczne, ale nie tylko artystyczne. Te wszystkie wątki, mam nadzieję, jeszcze poruszymy. Ale opowiedz, jak podoba ci się wystawa? No jest fantastyczna, jest piękna. Byłem niezmiernie wzruszony, jak zobaczyłem ją po raz pierwszy w tym kontekście zaprezentowanym w muzeum. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że to będzie wyglądało w tak piękny sposób i że te rzeczy będą tak niesamowicie odnowione, bo ja je ostatnio widziałem, wcześniej jak je widziałem, to one były w workach od śmieci. Zgniłe, podjedzone przez insekty, myszy i tak dalej. I ja nie wiedziałem, że w ogóle to można tak to odnowić i no całość w ogóle jest w tym kontekście, że byli też inni artyści zaproszeni do tej wystawy, że po prostu jest no jedną wielką całością, jest piękna. I to jest moment, w którym możemy uzmysłowić sobie, jak nieprawdopodobna jest to historia. Projektant taki jak ty, który wyjeżdża do Londynu. No i właściwie tam ta kariera wybucha w taki sposób, że nie ma pisma modowego i nie tylko modowego, pisma lifestyle'owego, które by o tobie nie pisało. Od Paryża przez Nowy Jork jesteś porównywany do Aleksandra McQueena, Stelly McCartney, Vivian Westwood. I tutaj mówisz o workach na śmieci. To jest w ogóle nieprawdopodobna historia twojego życia, ale i twórczości. Jest w tym bardzo dużo zwrotów. To zacznijmy może od tych worków na śmieci, bo wiele twoich kolekcji przeleżało gdzieś w kontenerze w Szkocji? Dokładnie tak. Jak pakowałem całe moje atelier w Londynie, to był rok 2007 tak naprawdę, no to te rzeczy musiały być zachowane, gdzieś przewiezione, ale storage, takie miejsca mamy w Londynie, które się nazywa storage, gdzie się przechowuje powiedzmy meble, jakieś tam rzeczy osobiste, były bardzo drogie. Mnie po prostu na to nie było stać i u mojego przyjaciela w ogrodzie po prostu kupiłem kupiłem kontener, taki duży, no i tam zawiozłem te wszystkie rzeczy, zostały tam ustawione w ogrodzie i w naturze, no po prostu jest pole, jest kontener, są jakieś tam drzewka, no i też wszystkie rzeczy tam były zapakowane, no ale te rzeczy leżały przez jakieś 8 lat bez otwierania tych drzwi, no wiadomo, jest wilgotność powietrza, jest i deszcz, jest i śnieg i tak dalej, no i później jak otworzyliśmy ten kontener, to tam naprawdę 50% prawdopodobnie od razu zostało zniszczone, a drugie 50% przewieźliśmy do Polski i to zostało częściowo odnowione, tak z grubsza powiedziałbym. No i później znowu to trafiło do piwnicy, do kolejnej piwnicy te rzeczy przez kolejne 2 czy 3 lata, dopóki właśnie Marcin nie odkrył tego, że to może być uratowane. Marcin Różyc, który także jest z nami. Skąd w twojej głowie w ogóle wzięło się, że warto pokazać to na wystawie? Bo w jaki sposób? To my jeszcze do tego dojdziemy. Ja wiedziałem, że to dziedzictwo istnieje. Pamiętałem też to, co się działo, jak Arkadiusz był aktywny zawodowo i wiedziałem, że to jest fascynująca moda. Jakby to jest mój poniekąd obowiązek, żeby tą modę chronić, żeby o tej modzie opowiadać, żeby tą modę badać. Także w momencie, w którym zacząłem pracować w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, wiedziałem, że to musi być pierwsza rzecz, którą należy ocalić, bo też wiedziałem, że po tym kontenerze te wszystkie rzeczy są w piwnicy, która też nie jest dla nich najlepsza. A tak zupełnie prywatnie, czy też tak intelektualnie, ja się od 20 paru lat zajmuję modą i w modzie właściwie trendy mnie interesują na mnie, a w modzie takiej oglądanej interesują mnie jej związki z kulturą, tym jak jakaś rzecz, jakaś kolekcja może być metaforą, która cię zaprowadzi bardzo głęboko i jakby badanie Arkadiusa i kupienie tych rzeczy do muzeum było nie tylko ratunkiem, ale też taką fascynującą wyprawą. Wiesz, ja sobie pozwalam na dużo takich odlotów, czyli na przykład Arkadiusz pokazuje kolekcję inspirowaną Matką Boską, a ja idę w takie rejony studiowania teologii feministycznej. Maria, której... dziewica nosi spodnie, tak, to jest słynna kolekcja. O której Arkadiusz w ogóle nie wspominał, czyli to jest też taka moda, która nie tylko sama w sobie, jak powiedziałaś, jest dziełem sztuki, ale też taką otwartą szafą, lustrem, w które możesz wniknąć i jakby snuć własne opowieści. Dla mnie tylko moda wtedy jest ciekawa, kiedy ona mi opowie coś zupełnie nawet innego niż projektant by zakładał. Co było dla ciebie najważniejsze przy okazji tworzenia mody? Bo teraz także tworzysz. I to jest niesamowite, że ta pasja do sztuki, bycie twórcą w tobie w ogóle nie zniknęło z momentem, kiedy przestałeś się projektować bardzo świadomie. Ale to, co było dla ciebie najważniejsze przy okazji tworzenia kolekcji i balansowania na granicy mody, sztuki, ale też niesamowitości odniesień, teatru, literatury, tego, co się dzieje w bardziej surowych też miejscach, to wszystko było ze sobą połączone. Jak powstał ten Arkadiusz, który wyraża siebie i co chciał wyrazić? No przede wszystkim dla mnie ważne było komentowanie naszego życia. To, co nas otacza, czyli tak naprawdę życie to nie jest, jak to się mówi, życie to nie jest bajka, że to nie są tylko kwiaty i orchidee, ale są różne inne tematy, które często nas dotykają osobiście, jak nasze życie się potoczy, w jakim społeczeństwie żyjemy, że ta polityka może wpływać na nas, że nie możemy się koncentrować tylko na modzie jako, powiedzmy, ciuchu, w którym się czujemy fajnie, wygodnie lub ekscentrycznie, tylko tak naprawdę to jest temat dla mnie, jako dla artysty, było bardzo ważne, żeby poruszać te tematy trudne czasami dla nas, ale które dotykają osobiście każdego z nas, mimo to, że nawet ignorujemy je na co dzień. Że na przykład możemy zignorować religię na co dzień, możemy zignorować politykę na co dzień, ale tak naprawdę to właśnie te rzeczy mogą zmienić nasze życie w duży sposób tak naprawdę. Także dla mnie to było, jako dla artysty, bardzo ważne, żeby nie samej konwencji, reprezentacji tego, co chciałem powiedzieć, żeby to nie było tylko estetyczne, ale też, żeby komentowało to, co jest dla mnie ważne. Jak z twojej perspektywy chłopaka, który z Parczewa trafia do Londynu, to są zbiegi okoliczności, że w 5 sekund stajesz się projektantem, który jest na okładkach największych modowych pism na świecie? To jest przypadek? Trzeba trochę szczęścia? Jak to się dzieje w świecie mody? No to tak, te 5 sekund to jest tak naprawdę 5 lat. dlatego że no, od momentu, kiedy zacząłem studiować modę w St. Martins, do momentu ukończenia to były dokładnie 5 lat. Czyli tak naprawdę 5 lat to jest 5 lat wyrzeczeń, 5 lat bez wakacji, 5 lat bez przyjazdu do Polski, żeby się spotkać z rodziną, z rodzicami. I to po prostu jest harówka. Ale harówka, która była bardzo ciekawa, dlatego że tak naprawdę to była moja pasja, to mnie bardzo interesowało. I najciekawszą rzeczą dla mnie to było właśnie robienie tego research, o którym właśnie Marcin mówi, że ten cały research możecie zaprowadzić z jednego terytorium do drugiego i możesz odkryć ciekawe rzeczy po drodze. A ja zawsze byłem taką ciekawą istotą. No i wiadomo, taki powiedziałbym Londyn lat 90. to były wyjścia, zresztą moją najbliższą przyjaciółką z czasów studenckich była Gośka Macuga. Tak jak ja byłem wtedy zajęty w tamtych czasach, tak Gośka dzisiaj jest zajęta, no działa wszędzie. I wiadomo, że jak ma się przyjaciół artystów, no to chodzi się na te wszystkie wystawy, chodzi się do tych muzeów, do tych galerii, na eventy różne, czy to jest Chelsea Flower Show związany z naturą, czy to jest The Torture Garden, na którym zawsze był Jean-Paul Gaultier. To są takie ekstremalne sytuacje, ale to wszystko jest właśnie związane z naszym human nature, z naszą naturą ludzką. I to mnie bardzo fascynowało, że życie może być tak różnorodne. To jest właśnie to najważniejsze 5 lat do 2005 roku, mniej więcej, kiedy świat mody wchłania twoje projekty. Masz w Londynie 10 pokazów, z czego 8 jest na londyńskim weekendzie mody. Takim bardzo prestiżowym, to Marcin możesz potwierdzić, bardzo prestiżowym wydarzeniu. Kto pojawi się na tym tygodniu mody w Londynie, ten wygrywa może do następnego pokazu, ale wygrywa minutę sławy. Tak, to jest, Arkadiusz jest jedną z kilku polskich osób, które urodziły się w Polsce i zapisały się w tej historii mody europejskiej i północnoamerykańskiej. Takich postaci nie ma wiele. I rzeczywiście ten London Fashion Week był jakąś platformą, ale to by nie wystarczyło. Jeszcze trzeba było oczywiście mieć ten ogromny talent i też szczęście, no bo przecież to były czasy, pamiętajmy, papierowych mediów. Czyli Arkadiusz nie mógł się wylansować na Instagramie, tylko musiał mieć za sobą listów, którzy spowodują, że on zostanie wydrukowany w tych najważniejszych magazynach. Ale tej mody Arkadiusza nie dało się przegapić. No, to było mocne, to jest do dziś mocne. Warto znaleźć właśnie te smaczki, o których mówię. To jest arcyciekawe w tym, co robiłeś, że bardzo mocno angażowały ciebie tematy, które właściwie świat mody kompletnie nie interesowały. Pojawiasz się w 2003 roku z kolekcją Zjednoczone Stany Umysłu, zresztą biało-czerwona balowa suknia z piórami i skrzydłem, dwa gołębie na piersi, ale i krew. Otwiera całą wystawę, ale jednocześnie jest twoim manifestem. Jakim? No ta kolekcja właśnie była sprzeciwem do nielegalnej inwazji w Iraku. Jak się okazało dopiero później, powiedzmy 10 lat później, że to było po prostu wszystko wymyślone. Ale ja, jako człowiek, jako artysta, chciałem się sprzeciwić temu, że tak naprawdę te siły, które rządzą naszym światem, decydują za nas, zwykłych ludzi, rzeczy, których my nie chcemy. Ja właśnie w tej kolekcji pokazywałem, że tak naprawdę my ludzie, czy pojedziesz do Iraku, czy pojedziesz do Izraela, czy pojedziesz do Ukrainy, czy pojedziesz do Rosji, my ludzie mamy ze sobą o wiele więcej wspólnego niż ludzie, którzy nami rządzą. Ja się temu sprzeciwiłem. Oczywiście wtedy absolutnie nie wiedziałem, że okaże się, że Irak żadnej broni nie produkował, że ta inwazja była zupełnie nielegalna, że niewinni ludzie zginęli i bardzo dużo ich zginęło, ale to było po prostu wszystko motywowane ekspansją ekonomiczną. Nie oszukujmy się. I żeby ludzie nie łyknęli tego dzisiaj, tych samych kłamstw, tych samych schematów w sytuacjach, które dzisiaj mamy przed naszym nosem. I to jest clue tego, co robiłeś, ale tak naprawdę aktualności tego, bo żyjemy, jesteśmy w czasach, w których historia się powtarza. Dokładnie. Oczywiście. Tak. No właśnie ten zakrwawiony gołąb pokazuje tą tragedię, że jakby cały czas jesteśmy oszukiwani przez te same manipulacje, to samo uzasadnianie przemocy religią, polityką czy zachłannością. Jesteśmy 2 lata później i zaglądamy z kolei znowu do Londynu, bo największy rozkwit twojej twórczości i tej ogromnej sławy, no bo przecież ja jeszcze o tym nie wspomniałam, ale twoje stroje nosiły Bjork, Janet Jackson, Christina Aguilera. Ja nie wiem, wiem, czy dobrze pamiętam, ale Christina Aguilera chyba odbierała nagrodę MTV Awards w twoim stroju? Wiesz, co jest najśmieszniejsze, że Arek mi powiedział, że wtedy nie wiedział, kim większość tych osób jest, bo był taki zapracowany, że on nie wiedział, co to jest Aguilera. No ale właśnie ta kolekcja, tu znowu wchodzi nam kontekst polityczny, ale ten, który jest jak najbardziej globalny. Ta kolekcja, wychodzisz z nią na wybieg dokładnie tydzień po World Trade Center, czyli dokładnie po tej wielkiej tragedii, i znowu manifestujesz. No właśnie, to było bardzo ciekawe, dlatego że w tym kontekście zeitgeistu, tego, co się działo na świecie wtedy, ja zrobiłem tę kolekcję absolutnie nie wiedząc, bo ta kolekcja była już gotowa tydzień wcześniej przed pokazem, bo to mniej więcej tydzień po wydarzył się mój pokaz. I później się dziennikarze mnie pytali, skąd ty wiedziałeś? Jak mogłeś to przewidzieć? A ja mówię, słuchaj, jestem po prostu tylko i wyłącznie obserwatorem. To, co się dzieje, to może nas doprowadzić do takich sytuacji. No i doprowadziło. I ja pamiętam, że wielu projektantów, bo w Nowym Jorku to bardzo dużo pokazów zostało odwołanych w ostatniej chwili, a w Londynie kilku projektantów odwołało, no bo zdecydowali, że nie jest to adekwatne w takim momencie robić pokaz. A ja właśnie przez to, że ten pokaz miał taki, a nie inny przekaz, odbył się ten pokaz. I nigdy nie zapomnę, dziewczyna, która nosiła, Petra Nemcowa, modelka, która nosiła tą właśnie suknię finałową z tymi gołębiami zakrwawionymi, powiedziała, że to był dla niej najbardziej emocjonalny moment w jej życiu modelingu. Że po prostu to było tak wstrzelenie się właśnie w ten moment, to co się działo politycznie na świecie i to co ja chciałam przekazać tą kolekcją. Do tych wątków wrócimy za chwilę. Arkadiusz Weremczuk, Arkadiusz Marcin Różyc i piosenka, która świetnie odda to, o czym teraz rozmawiamy. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Thank you. a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Bardzo dużo przekazu we wszystkich twoich projektach. Zresztą, tak jak wspomnieliśmy, nie unikasz także odwołań do świata sztuki. Także projektujesz stroje do opery, chociażby przywołajmy tutaj Mariusza Trelińskiego i operę. Don Giovanni, tak. No pewnie. Więc wspaniale poruszasz się między światem sztuki a mody. A gdzie w tym wszystkim byłeś ty? No i mnie jak osoby wtedy nie było. Dlatego, że ja nie miałem czasu na moje życie prywatne, na to, co robiłem, tylko po prostu wszystko, cała moja energia, cały czas, był to Arkadiusz. Czyli tak naprawdę to była persona, bo ja osobiście, jak ja bym miał wybór, jakie życie chciałbym mieć, to jak ja takiego życia bym nie wybrał. Ale z drugiej strony chciałem po prostu artystycznie robić te rzeczy, w które ja wierzyłem. I no właśnie dzięki temu właśnie powstał ten Arkadiusz. Te wszystkie moje pomysły, te wszystkie pokazy, te wszystkie sytuacje. No ale ja dopiero teraz jako Arkadiusz Weremczuk odnalazłem się w moim nowym życiu w Brazylii. I zresztą Marcin wie, jak inne to życie jest. Tamto od poprzedniego. Tak, ja zawsze ktoś mówi, że szkoda, że ten Arkadiusz tak się skończył. Dlaczego on? Ja mówię, bardzo dobrze, bo przecież jeszcze jakby została ta marka, to jeszcze miałbyś wiele lat tej męczarni tak. W Londynie, a teraz znając twoje życie, widząc jakim jesteś szczęśliwym człowiekiem, jak ono jest 100% zgodne z wszystkim, to się cieszę, że nie robisz tej mody w takiej skali, w jakiej robiłeś. To, że kończysz swoją twórczość i ten romans z modą i sztuką, może być zadziwiający. Dlaczego z tego wielkiego świata mody zrezygnowałeś? To było kilka takich aspektów. To był aspekt personalny, ale również aspekt biznesowy. No cały ten upadek tej polskiej firmy wtedy nie przyczynił się na pewno pozytywnie do moich decyzji osobistych. Pojawił się ten polski inwestor, który miał siedzibę w Warszawie. Polska wchodziła rok później do wspólnoty europejskiej. To był rok 2003, Polska weszła w 2004. No i decyzja jest taka, mamy do wyboru albo zostać w Londynie z teamem około 5 osób, na którą wtedy firmę było stać, lub przenieść się do Warszawy, do nowego, powiedzmy, terytorium, nowego kraju we wspólnocie i tam nam będzie stać na 35 osób, czyli albo 5 w Londynie i małe atelier, albo 35 osób w Warszawie. No to ja mówię, okej. Okay. Jak mam się rozwijać i do przodu, no to wybieram tą Warszawę. Biznes upada i to jest jeden z powodów też, dla których kończysz z modą, tak, ze światem mody? Zdecydowanie tak, no bo była taka sytuacja, że jeżeli tak bardzo się zawiedziesz na kimś, kto powinien być tak blisko ciebie, w tym wypadku twój wspólnik biznesowy, to ciężko jest coś takiego odbudować, bo że traci się w biznesach pieniądze, to jest normalne. Każdy może kiedyś tam zbankrutować, ale w jaki sposób to się wydarzy, to już jest zupełnie inna sprawa. Co cię jeszcze zmęczyło w tym świecie? Co sprawiło tak naprawdę, że powiedziałeś pas? Bo przecież z tym życiem nie jest łatwo skończyć. No nie, to znaczy tak, dla mnie właśnie to była najmniej interesująca część mojej, jakby mojego życia, dlatego że dla mnie najbardziej interesująca to była właśnie ta strefa kreatywna i cała część artystyczna w tym, co ja robiłem, to było może tylko i wyłącznie 5%, a 95% to był zarówno biznes, dystrybucja, produkcja, czyli te mniej fajne rzeczy, PR i tak dalej, podróże, które się nigdy nie kończyły, bo ja w czasie tych 6 lat miałem w sumie 30 pokazów na całym świecie. Od Singapuru po Moskwę, po São Paulo i tak dalej, i tak dalej. Także w Warszawie zresztą miałem chyba 4 pokazy, w samej Warszawie 4. To było takie bardzo męczące dla mnie. To nie było takie przyjemne, a ludzie myśleli, a idę na after show party, gdzieś tam jest impreza i tak dalej. Ludzie myśleli, że ja to lubię. Ja tego nie lubiłem. Ja musiałem to robić. Także ja bym wolał pójść sobie do hotelu i na przykład sobie film obejrzeć. Ale nie miałem takiej opcji. To było bardzo męczące. A namiętności Arkadiusza? No, dalej są. Moją namiętnością dzisiaj jest właśnie natura przede wszystkim. Co w niej odnajdujesz? Spokój i wolność. O czym jeszcze marzysz? No marzę, żeby stworzyć taki piękny ogród, który bym był ogrodem botanicznym, ale który byłby również oazą dla ludzi, którzy być może są zagubieni w dużych miastach, a chcieliby znaleźć się w takim miejscu, gdzie marzą sobie, że istnieje raj na ziemi i to miejsce jest właśnie tym rajem. Niech się spełni, bo to jest bardzo ładne marzenie, a może plan, bo to jest... Tak, to jest plan też, tak. Ruszamy do Łodzi. Z kolei moim marzeniem jest, żeby każdy na tej ostatniej prostej, ta ostatnia prosta to ostatnie dni trwania twojej wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Moim marzeniem jest, żeby każdy, kto ma tylko przestrzeń w swoim kalendarzu, trafił na tę wystawę, ponieważ ona nie opowiada o modzie, ale ona opowiada o wielu złożonych problemach, sytuacjach, połączeniach, o świecie, który wcale nie odszedł, wręcz przeciwnie, pokazuje, jak bardzo aktualne jest to, co projektowałeś i robiłeś na styku mody i sztuki. Moda, która stała się sztuką, to jest zresztą bardzo ciekawe wydawnictwo, które także możemy nabyć. Arkadius, co za niespodzianka, wydawnictwo Arkady wydało. Tak, specjalnie postaraliście się o to? Nie, to był przypadek zupełny. Na sam koniec już, przebiegając na wystawę, czy coś się... czeka nas specjalnego w związku z tym? 4-5 lipca, wydarzenia finisażowe, oprowadzania, spotkania z Arkadiusem, tort, muzyka, śpiewy i tańce. DJ. Będzie fajnie muzycznie, zapraszamy. DJ Piotrek. Szczególnie zapraszamy w sobotę, bo wtedy będziemy tańczyć i świętować. To już, Marcin, ciebie zapytam, jako człowieka, który wystawę układałeś, nie sam, bo zawsze zapraszasz do współpracy artystów, artystki, osoby artystyczne. Jak ułożyła ci się na wystawie ta sztuka Arkadiusa? Ponieważ jest to przekrój przez wszystkie kolekcje, wszystko wyrażone poprzez stroje, ale nie tylko. Tak, należy wspomnieć o fantastycznej architekturze, pięknej, którą przygotowała Zuza Golińska we współpracy ze mną. To jest w ogromnej, starej, XIX-wiecznej hali fabrycznej. Znaleźliśmy model trójnawowej świątyni, takiej trójnawowej świątyni pewnie barokowej albo renesansowej, które otaczały życie Arkadiusa na Lubelszczyźnie, gdzie się wychował, ale też łączymy to z wyobrażeniem na temat świątyni Afrodyty, bo Afrodyta jest bardzo ważną postacią w życiu Arkadiusa. Żadna ścianka, tych ścian jest wiele, żaden kąt, a tych kątów jest wiele, nie jest na tej wystawie przypadkowy. Co dzisiaj najbardziej może uwodzić i co jest aktualne w projektach Arkadiusa? Marcin Różyc? Dla mnie fascynującym spotkaniem jest zawsze spotkanie z ludźmi, którzy nie interesują się modą, a wręcz ta moda ich jakoś nawet odrzuca, jest dla nich nieważna. I mówią mi, nie spodziewałem się, że moda może mówić o tylu, opowiadać tyle historii. Więc jakby dla mnie dziedzictwo Arkadiusa jest jeszcze takim sposobem dotarcia i pokazania, że to jest jakaś artystyczna wypowiedź, która jest ciekawa i że moda jakby to nie są tylko fatałaszki. Także to jest na pewno ważne. Poza tym estetyka, ona cały czas grzeje. To znaczy, wiesz, moi przyjaciele, ludzie kupują te dżinsy, które się pojawiają gdzieś, jakieś Arkadiusa kooperacje z sieciówek, które wtedy ludzie mówili, że on się sprzedał, bo coś zrobił, a dzisiaj sobie wyrywają to po prostu, bo to jest najcudowniejsze, bo to przeszło ten czas, to cały czas działa estetycznie. Także to też ten kult na używane rzeczy Arkadiusa też istnieje na wszystkich forach. Arkadius, wielkie namiętności, konfrontacje, to jest tytuł fantastycznej wystawy, którą zobaczymy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Halo, uwaga, jeszcze tylko do 13 lipca. Czekają na niego wielkie namiętności, obiecuję. Arkadiusz Weremczuk, Arkadius i Marcin Różyc oraz Agnieszka Obszańska. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i mknijmy do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, bo ta wystawa zaryzykuje Rym. Szybko odchodzi. 13 lipca to jest data graniczna. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Is it still okay to call you my disco pickle? Belly day. Hooked over man, woolen woman. Pop belly day. Pop penny day. Pop belly day. Hooked over man, woolen woman. Pop belly day.